się działo wtedy naprawdę. Bon Jovi na dobry początek dnia Państwu zaserwowaliśmy. O, serwowanie to jest dobre słowo ostatnio siatkarskie. 12 minut po 6, kłaniamy się, zaczynamy. Mówiłem o tym, że temperatura odczuwalna niższa. Słuchacz napisał, że o jakieś 600 stopni niższa. Rzeczywiście, proszę uważać na ten wiatr. No i wszystkiego dobrego na cały dzień. Środę mamy, przypomnę życzliwie. Środę mamy. Bardzo ładnie o poranku. 227 trójek, gdyby Państwo chcieli porozmawiać chwilę. Piotr Łodej oczywiście czeka przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl. Pani Magdalena już skorzystała i bardzo prosi kogoś, kto nas słucha w Barcelonie, o dwa słowa pociechy. Za 2 tygodnie lecę tam na wakacje. Powiedzcie proszę, że jest cieplej i że czapka nie będzie mi potrzebna, a przywiozę trochę słońca z powrotem. Zapraszamy do trójki. Czapka to się zawsze przydaje, to zawsze warto mieć taką z pomponem, bo to nigdy nie wiadomo. 16,5 minuty po 6. Co nas czeka dziś? Studentom, zdaje się, nie poprawimy humoru. O studentach i o pracy mówić będziemy. Zdarzyło mi się nawet mieć niejednokrotnie nocną zmianę w pracy i iść rano na zajęcia. Jak jest się studentem, to organizm dużo zniesie i można na większych obrotach działać. O, jak się jest studentem, to organizm naprawdę bardzo dużo potrafi znieść. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają. No to jest ten czas poznawania planu lekcji, że tak to nazwijmy, i dostosowania tego do pracy, bo pracować także niektórzy muszą. Łatwo nie jest, czy da się pogodzić, o tym porozmawiamy za chwilę. A poza tym 8.13 Salon Polityczny Trójki, Beata Michniewicz zaprasza dziś na rozmowę z ministrem zdrowia. Łukasz Szumowski będzie Państwa gościem, a poza tym będzie także o Wojtku. Pozwól, że opowiem Ci o niedźwiedziu, który został adoptowany przez człowieka, który stał się żołnierzem i został bohaterem. A hero. O bohaterze, o niedźwiedziu Wojtku porozmawiamy o 7.40, powstaje specjalny film animowany. A propos niedźwiedzia. Zdarzały nam się też tutaj wyjątkowe rzeczy, na przykład Janusz Panasewicz, który śpiewał Niewiele ci mogę dać i zaśpiewał Niewolę ci mogę dać. No tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Świętujemy trochę i wspominamy trochę 30-lecie koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To przed 9:00. Dzisiaj niedźwiedź troszkę poopowiada Państwu. Zapraszamy serdecznie. Tata rozpoczyna siatkarską przygodę. Przychodzi mały skrzat, który ma 1,28 m wzrostu, tak, jest przeciętny. Ja dzieciakom takim nie odmawiam. Wychodzę z założenia, że każdemu trzeba dać szansę, żeby te dzieci nauczyć tego, czego nie potrafią. Zdecydowanie. A potem są efekty. Tata rozpoczyna przygodę siatkarską oczywiście dziecka. 7.20 projekt Tata. Chwilę wcześniej dr Tomasz, dziś o chodzeniu. Jest taka jaszczurka, która jest zresztą nazywana jaszczurka Jezusa, która jest w stanie rozpędzić się nieco i biec po powierzchni wody, nie zanurzając się, wykorzystując napięcie powierzchniowe wody. O, mniej więcej o tym będzie, ale nie tylko. 15 po 7. Pytania z kosmosu. Przed 7 urywki z kalendarza oczywiście. Filip Jaślar dziś, bo mamy środę, przypomnę Państwu życzliwie. 18,5 minuty po 6. Powtarzamy rytmy. Rytmy uśrednione, powtarzamy rytmy. Rytmy są z gestów, rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 zł. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko w ogniu masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, tak młody, i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, że to nie gramatycznie, i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Zdaje się, że w tym tygodniu będzie mała bitwa między Karwowskim a Cortezem, jeśli chodzi o pierwsze miejsce na liście przebojów. Proszę głosować. Kibicujemy tej rozgrywce. Zapraszamy do Trójki. A przecież jesteś taki młody, no właśnie, rok akademicki oficjalnie rozpoczęty. Studenci mogą w końcu skoncentrować się na nauce. No chyba, że oprócz studiowania dodatkowo postanowili też popracować. Jak studia dzienne łączą z pracą i czy to w ogóle jest możliwe? Jak jest się studentem, to organizm dużo zniesie i można wtedy zdecydowanie bardziej wykorzystać swój organizm i na większych obrotach działać. Zdarzyło mi się nawet mieć niejednokrotnie nocną zmianę w pracy i iść rano na zajęcia. Zatrudniamy studentów i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich pracy. Urszula Janeczko, firma kuriersko-przewozowa. Rodzaj naszej pracy wymaga elastyczności ze strony pracowników, jeśli chodzi o podawanie dostępności w grafiku. Co tydzień dostajemy od nich dostępność, planujemy im grafik i co tydzień wysyłamy. Także to, że mamy studentów, bardzo nam odpowiada, bo oni też mają swoje zajęcia, mogą nam z tygodniowym wyprzedzeniem podać taki grafik. Jak w ogóle łączyć studia z pracą? Jeszcze nie wiem, to się okaże od jutra. Wydaje się, że może to być ciężkie. Mało snu, dużo roboty, a też trzeba się uczyć jednak. Najważniejsze jest to, żeby dało się to pogodzić sensownie ze studiami. Dr Krzysztof Bryś, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska. No bo jeżeli myślimy o takiej pracy jak gdzieś w gastronomii i równocześnie ten młody człowiek studiuje na Politechnice, no to studia jednak powinny mieć priorytet. Ja oczywiście rozumiem, że wszystko zależy od sytuacji finansowej. No tutaj być może jest jakaś też rola państwa w tym, żeby ułatwić życie tym studentom. Też pracuję w wolnych dniach, czyli środa, piątek, weekendy. To jest praca zdalna, gdzie nie mam też normowanych godzin pracy i pracuję kiedy chcę, nawet weekendy. To jaka praca w takim razie wchodzi w grę? Właśnie taka luźniejsza, czyli na przykład udzielanie korepetycji w jakiejś firmie korepetycyjnej, gdzie możesz samemu ustalić sobie grafik spotkań z uczniami i w ten sposób zarobić pieniądze. No na przykład kelnerka na weselach, to jest bardzo dobra opcja teraz. A restauracje, hotele, hostele, myślę, że wszystkie te takie miejsca, które działają w takich różnych wymiarach czasowych. Czy są jakieś pani zdaniem obszary, w których studenci się jak najbardziej sprawdzają? Myślę, że we wszystkich obszarach, gdzie usługa jest głównym produktem, który jest sprzedawany, jak najbardziej studenci, ich elastyczność się przydaje, bo wtedy nakład pracy zależy od tego, ile ludzi będzie wymagać tej usługi, a we wszystkich sztywnych obszarach, gdzie zawsze trzeba dostarczać ten sam wynik, no studenci myślę, że nie do końca się sprawdzą i też taki pracodawca moim zdaniem niechętnie zatrudni studenta. Co ze studentami, którzy nie zaliczają przedmiotów, ponieważ mają pracę? Nie, my jako wykładowcy oceniamy wiedzę i tutaj no, nie możemy patrzeć na jakieś warunki zewnętrzne. Stwierdzenie, że ktoś nie mógł się czegoś nauczyć, bo pracował, no niestety, zdecydował się na takie studia, tak? Jest dorosłym człowiekiem. Musi to umieć pogodzić. Myślę, że w weekendy nie będzie problemu, ale w trakcie tygodnia raczej na razie nie planuję. Dopiero zaczynam, pierwszy rok, więc wolę na razie się zaprzyjaźnić z uczelnią, a potem zobaczyć, co będzie dalej. Będę studiował, ale nie podejmę żadnej pracy. Dlaczego? Tak jakoś chyba. Jestem zbyt leniwy. O właśnie. O to, jak studiować i pracować jednocześnie, dopytywała Justyna Goc. Jak to jest, drodzy studenci, jeśli już wstaliście oczywiście, to proszę nam opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Być może państwo także pamiętają swoją gimnastykę studencką z zajęć do pracy. Ale potem szybciutko, bo jeszcze jedne zajęcia, a potem trzeba wrócić do pracy. No jest trochę do ogarnięcia za przeproszeniem, ale trzeba próbować. Flash goes a little hummingbird, a dart and whirring thread, and the screen

Karolina, przy tak minimalnej liczbie zajęć, gdzie obecność jest obowiązkowa, łączenie pracy ze studiami dziennymi jest problemem. Problemem mogą być sesje, no i poziom wiedzy studentów po studiach. Tu jeszcze taki uśmieszek pani Karolina dodaje. Chciałam powiedzieć, że mi się udało pogodzić nie tyle pracę, co urodzenie, wychowanie dwójki dzieci w ciągu 5,5 roku studiów. I że to też była niezła gimnastyka, bo studiowałam dziennie i jednocześnie właśnie urodziłam, wychowałam dwie wspaniałe dziewczyny i to też była właśnie taka gimnastyka. No jest trochę gimnastyki, jest. W czasach, kiedy ja studiowałem, pewnie, że się dało. W akademiku się pracowało, chłopakom się robiło rysunki techniczne, pismo techniczne. Pięknie było. Były to piękne czasy, a teraz się skończyło. A komu to przeszkadzało, no? No komu to przeszkadzało? No ma pan rację. 227 trójek. Myślę, że są takie osoby, którym się śni na przykład po nocach, już po studiach albo po szkole, że muszą zrobić rysunek techniczny. I to nie jest ten sympatyczny sen. Tak, ale można się zastanawiać, do czego dzisiaj służy rysunek techniczny. Ktoś nawet ostatnio zwrócił na to uwagę. Do rysowania. No tak, ale są już też inne techniki. No wiadomo, zawsze trzeba znać podstawy, więc nie brnijmy w to. Oczywiście. No taki student to po takiej pracy przy okazji studiów dużo lepiej wie, co to jest tak zwany ASAP czy deadline, prawda? Chociaż jak pewnie na studiach... Pod warunkiem, że trafił do firmy, gdzie ASAPy i deadline'y są. Na studiach ASAPy i deadline'y to jego chleb powszedni. To w zasadzie można powiedzieć, kto od kogo ma się uczyć. To pod warunkiem, że pracuje w piekarni. Dobrze, to zajrzyjmy do prasy w takim razie. Mógłbym zacząć dzisiejszy przegląd od taśmy magnetofonowej, umownie oczywiście mówiąc, albo od taśmy wideo. Takie sprawy dziś także w gazetach. Oczywiście koszmarny wypadek nieodpowiedzialnych piratów drogowych z Polski na Słowacji. To dziś na pierwszej stronie Faktu. Tam sytuacja jest rozwojowa, bo sytuacja jest bardzo rozwojowa. Dowiadujemy się nowych faktów. Tak. To dziś na pierwszej stronie Faktu. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie ta druga taśma, nazwana przez Codzienną taśmą słabej jakości i o tym, że się nią gra w sposób dość brudny. Doniesienie o rzekomo kompromitującej treści nagrania Mateusza Morawieckiego opierają się na plotce powstałej po ujawnieniu afery taśmowej. Nie ma nawet cienia wątpliwości, że gdyby nagranie istniało, uderzyłoby w szefa rządu, pisze Gazeta Codzienna. Rzecz wynikła po zeznaniach dwóch kelnerów, to już wiadomo, wynika z nich jedno. Morawiecki jako prezes banku BZWBK został nagrany, to jest pewne. Wszelkie inne spekulacje czy insynuacje o rzekomo kompromitującej obecnego szefa rządu treści rozmów nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, pisze Gazeta Polska Codziennie. O tej sprawie też w Gazecie Wyborczej zagubiona, tu w cudzysłów oczywiście, taśma premiera. Czy ktoś ukrywa nagranie kompromitujące premiera? Tak sugerują nasi informatorzy, ale służby i rzeczniczka rządu stanowczo zaprzeczają. Czytamy w Gazecie Wyborczej. Inny temat, który też zajmuje dziś czwarty gazet, to wyrok sądu odwoławczego. Prawomocny i przełomowy wyrok w sprawie pedofilii. Kościół musi zapłacić, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej, ale także obydwa tabloidy podchwytują temat. Jest sprawiedliwość, milion dla ofiary księdza pedofila. To Super Ekspres w Fakcie. Również pytanie, czy ruszy lawina pozwów przeciw Kościołowi. To też na stronie pierwszej państwo znajdą. Testament wypełniony. Nasz dziennik pisze o pogrzebie uroczystym admirała Józefa Unruga. Spoczął obok swoich żołnierzy. W ten sposób po 45 latach został wypełniony jego testament. Obecnie przemawiający na uroczystościach także wnuk admirała Krzysztof Unruk powiedział naszemu dziennikowi, że dopiero po śmierci dziadka w 73 roku zrozumiał, jak wielką był on postacią. Stało się to podczas pogrzebu w małym kościółku we Francji, kiedy to jako nastolatek zobaczyłem mundury żołnierzy polskich, którzy zjechali z całego świata. Dotarło do mnie wtedy, kim był dziadek i jaką ogromną rolę pełnił, opowiada wnuk naszemu dziennikowi. No i teraz informacje z okolic ekonomii i takie bardziej praktyczne. Rzeczpospolita pisze po pierwsze o tym, że ceny prądu straszą firmy, że biznes od stycznia zapłaci dużo więcej za energię i paliwa. Niektóre branże czeka dramat. Taki alarm dziś na stronie pierwszej Rzeczpospolitej. Pisze też o tym, to jest akurat dobra wiadomość, że z 23 do 8% spadnie wysokość VAT na wydawnictwa elektroniczne. Niższy VAT na e-booki to dla, myślę, kochających książki bardzo dobra wiadomość. Ale nie tylko. Prasa także może trochę odetchnie. Choć cóż, czy będzie prasą? Jakoś to trzeba by było inaczej nazwać. Rzeczpospolita pyta też o prestiżowe studia Patryka Jakiego. Program dla menadżerów w Barcelonie, którego ukończeniem chwali się kandydat PiS, odbywał ten program się głównie w Warszawie. Trwał 20 dni, wliczając to briefing otwierający i sesję podsumowującą. Nie trzeba było zdawać egzaminów wstępnych ani końcowych. Do zaliczenia wystarczył udział w 80% zajęć. Jaki tłumaczy, że nie on układał program, zajęcia prowadzili najlepsi menadżerowie na świecie. Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że obowiązkowa wolna niedziela dla franczyzobiorców i placówek pocztowych. Taki kierunek zmian w obowiązującej od marca ustawie forsuje Solidarność. W ubiegłym tygodniu swoje propozycje związek przesłał do resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, apelując jednocześnie o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy. Przeciwnicy tych zmian tłumaczą, że to cios w polskich małych kupców. Ich zdaniem poniosą oni konsekwencje tego, że szukają sposobu na przetrwanie na rynku. Pisze dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Unia pęka, rebelianci kontra establishment. To duży tekst z pierwszej strony, także w tym tytule. No i oczywiście relacje z wczorajszych protestów służb mundurowych niemal we wszystkich gazetach. Protestują mimo podwyżek, ale dokładna analiza tychże właśnie dziś znajdą Państwo to w prasie. Dascoin pachnie śledczym piramidą. Puls Biznesu przestrzega, że w modelu wynagradzania za wciągnięcie do kryptowalutowego systemu kolejnych uczestników warszawska prokuratura dopatruje się zakazanej formuły. I ten tekst dziś w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie. Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym, bo przejdę jeszcze do tygodników. Na pierwszej stronie Elżbieta Wieńkowska. Lady zdrada, tak nazwana, daje dyla. Była twarzą targowicy w Unii, nie wytrzymała ciśnienia, osłabiła Tuska, a to dlatego, że zapowiedziała odejście z polityki, pisze Gazeta Polska. Zdaniem politologa profesora Rafała Chwedoruka osłabiła tym samym szansę Donalda Tuska na powrót do krajowej polityki. W tygodniku powszechnym sieci kłamstw, jak boty, trolle i politycy kradną twój głos w wyborach. Warto przeczytać przed wyborami. No i temat wraca, czyli Wojciech Smarzowski odpowiada na ataki. W tygodniku Polityka duży wywiad z reżyserem filmu Claire. Czas wstać z kolan, tak mówi Wojciech Smarzowski w tym wywiadzie i tak to jest anonsowane na okładce, a także o kumulacji roczników w szkołach, co stwarza wiele problemów dla rodziców. Tak wyglądają tygodniki dziś. Tak wygląda prasa. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy, panie redaktorze. 20 minut po siódmej. Projekt Tata, zapraszamy serdecznie. Będzie o siatkówce. Będzie o siatkówce. Rozmawiałem wczoraj z Dorotą Świeniewicz, naszą wspaniałą siatkarką z ekipy Złotek. Wspaniała kobieta, cudowny sportowiec. Świetnie się jej słucha. Proszę posłuchać po siódmej. Zapraszamy. No, a jeśli chodzi o studia, to się państwu przypomniało. Dzień dobry, w temacie tego, co się komuś nie po nocach. To rysunki techniczne rysunkami technicznymi, ale wykres żelazo, cementycz. Jak najbardziej. Pozdrowienia dla wszystkich z Politechniki Wrocławskiej. Miłego dzionka. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Wykres żelazo-cementyt. No to sobie otworzyłem. Tak, to ja bym nie chciał. What you want to hear, but that's what I'll do. Przepraszam. Nie wiem, jak to się stało, ale zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak studenci muszą sobie poukładać zajęcia i plan pracy, żeby wszystko do siebie pasowało i żeby dało się to jakoś pogodzić. A tu nagle okazało się, że musimy powspominać to, co się po studiach śni. Żonie często się śni, że ma jeszcze niezaliczony egzamin i ten sen się powtarza od kilkunastu lat. O, to nie tylko takie rzeczy się śnią, śnią. Dzień dobry. Ja w ramach rzeczy, które się śnią po nocach, chciałem powiedzieć, że polecam odpalić sobie wykres Moliera. Nadal go nie rozumiem, a i tak mi się śni po nocach. Wie pan co? Ja sobie otworzyłem. Piękna rzecz. Nie rozumiem kompletnie nic z tego wykresu, ale wygląda ślicznie. Nawet można by sobie na ścianę taki. A dlaczego nie? Bardzo ładna rzecz. Bardzo ładna rzecz. Kolega gotowy? Gotowy. Dobrze. Urywki. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Się pan miewa? Ja świetnie. A czy ja mogę dla siatkarzy? Proszę bardzo. Ja bardzo bym chciał, a nie miałem okazji. Dla siatkarzy na trzy. Na trzy. To dla nich było. Dzień dobry państwu. Myślę, że się ucieszyli. Ucieszyli się na pewno. Ja mam nadzieję, że jeszcze śpią. Należy im się. Tak sobie myślę, że oni muszą to strasznie odespać. Oj tak. Tylko mają kłopot, bo im nóżki czasem wystają za wersalkę. I to jest problem, którego ja nie mam. Na przykład. Ja też. Myślę, że może być spory ten problem. Jest duży, tak. Filip Jaślar, dzień dobry. Dzień dobry państwu. 3 października państwa serdecznie witam. Imieniny dziś obchodzą Częstobrona i Sirosław. Wszystkiego najlepszego. I na dobry początek wzruszająca rocznica. 3 października 1982 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Jan Serce. Jan Serce to opowieść o perypetiach emocjonalnych pracownika miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Prosty i serdeczny bohater zakochiwał się w niewłaściwych kobietach. On ją kochał, ona go nie chciała. A gdy inna ona go pokochała, to oni wpuszczali go w kanał. Historia prosta i wzruszająca, tak jak piosenka z tego serialu. A propos wzruszeń. Kilka dni temu grupa Mozarta grała koncert w Gdańsku w towarzystwie Irka Krosnego, Adama Sztaby i Artura Andrusa. Państwo pamiętają taką postać. Po występie podeszła do mnie pani słuchaczka Patrycja i wręczyła mi słoik dżemu własnej roboty z napisem Je Jaślar. Bardzo się ucieszyłem z prezentu i z informacji, że ten dżem mam zjeść sam. Po chwili jednak naszła mnie refleksja. Gdyby nie moi koledzy z zespołu, nigdy nie zagrałbym w Gdańskiej Filharmonii i nie dostałbym dżemu. Powinienem się z nimi podzielić. No ale, gdyby 23 lata temu Artur nie zaprosił grupy Mozarta do nagrania dla trójki kilku utworów, pani Patrycja nie dowiedziałaby się o nas. Powinienem podzielić się również z Arturem. A gdyby Marcin Łukawski nie zapraszał mnie co środę do radia, a Natalia Grzeszczyk nie emitowała do niedawna mozartowych utworów w Akademii Rozrywki, pani Patrycja nie pamiętałaby o mnie i nici z dżemiku. Powinienem więc podzielić się również z nimi. I tak się zastanawiałem, degustując pyszny domowy przetwór z aronii. Z zadumy obudził mnie dźwięk łyżeczki uderzającej o dno słoiczka. Problem sam się rozwiązał, ale moja wdzięczność pozostała. Wracając do rocznic, 23 lata temu doszło do zjednoczenia Niemiec. Niby fajnie, ale Wartburgów i Drabantów żal. Zapach niebieskich spalin, może i nieekologiczny, to bardzo piękne wspomnienie z mojego dzieciństwa. Serial Telefon 110 o dzielnych enerdowskich policjantach, salami i gumowe misie do jedzenia to wkład Niemieckiej Republiki Demokratycznej w rozwój mojej osobowości. Danke! Na koniec jeszcze jedna rocznica. Dziś 70. urodziny obchodzi współtwórca kabaretu Tej, tekściarz, poeta, scenarzysta i reżyser Krzysztof Jaślar. Tato, wszystkiego najlepszego. Jestem ci winien duży słoik dżemu. A mój gdzie? No Kubusiu. Wie pan co? Przepraszam. Kubusiu, swoje 8 słoiczków już zjadłeś? Ja bardzo pana przepraszam. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And